Sura 82. Al-Infitar. Rasjepljenje. Meka. 19 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Iza sama'u fatarat. Kada se nebo rasjepi. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ I kada zvijezde popadaju. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ I kada se mora jedna u druga uliju. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ I kada se grobovi ispreturaju. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ Svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio. Ja ejuhel insanu ma gorraka bi rabbika l-karim. O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je gospodar tvoj plemenit? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Koji te je stvorio, pa učinio da si skladan i da si uspravan. Fi ejji suratim ma ša'a rakkabak. I kakav je htio, lik ti dao. Kalla, bel tukazzibuna biddin. A ne valja tako. Vi u sudnji dan ne vjerujete. Wa inna alaykum lahafidhin. A nad vama bdiju čuvari. Kiraman katibin. Kod nas cijenjeni pisari. Ja'lamuna ma taf'alun. Koji znaju ono šta radite. Innal abrara lafi na'im. Čestiti će sigurno u džennet. Wa innal fujjara lafi jahim. A griješnici sigurno u džehennem. Yaslawnaha yawma ad-din. Na sudnjem danu u njemu će gorjeti. Wa ma hum 'anha bighaibin. I više iz njega neće izvedeni biti. A znaš li ti šta je sudnji dan? I još jednom, znaš li ti šta je sudnji dan? Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga dana će vlast jedino Allah imati.